بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان الرحمن خداي مهربان كان جاي سوز و رحمت علم القرآن قرآني فير يادمي زاد كردوا فربونو زانيني قرآنو تيغيشتن لفرمودي خداي مهربان پيروسترين ناز و نعمتا كإيمان دار لي بهر ور ببيت لم تمن كرتي جياني دنيا دا خلق الإنسان هر خدا آدمي زادي دروس كردوا علمه البيان هر اويش فيري گفتارو آخوتني كردوا الشمس والقمر بحسبان خورو مانجيشي بحسابيشي ورد روس كردونو دايناون لخلق كانيان دا لسوران ودان والنجم والشجر يسجدان استيرو درخت كان روك بي قدو درخت برزكان هر همويان سجدد بن بو دروس كاريان لنخشي دياري كراو درناتن كبويان دان راوا والسماء رفعها ووضع الميزان آسمانشي برزو بلند كردوتوا بي كولكو بي ستونو ترازو پيوري بو هموش تيك داناوا هموشت بياسايو هيتش تيك با هرمشيو ببهودا دروس نكراوا بويا پيوست آدمي زاديش برنامو ياساي هبيت لچوارچوي قرآنو سنتي الراسو دروس دا ألا تطغوا في الميزان ايوش اينوي آدم با ترازو پيورتان ريكو پيك بيتو ستم ليك تر مكن وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ داد پرور بن لچشانو پیوان دا ترازو بازی مکنو کم فروشی انجام مدن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ زویشی بو خلچی راخست وو باری هنوا تا جیانی خویانی تیادا برنسر فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام جورها ميوي تيدا ديتبر هروها خرمي خاون دفري قلداني بوفراهم هيناون والحب ذو العصف والريحان هروها جورها دانويلي خاون كاو پلو پودارو بون خوشي تيدا برهم هيناوه فبأي آلاء ربكما تكذبان جائتر أي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن خلق الإنسان من صلصال كالفخار آدمی زادی درست کرد ولق قریچی و شکبو وقف خفوری و خلق الجان من مارج من نار جنکانیشی لبلیسی آگر درست کردوا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن رب المشرقین و رب المغربین خدا خاونی هر دو روش حلاتو هر دو روش آوایا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی گروی آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن مرج البحرين يلتقيان آوي دو درياي بر الله كردوو بيق قيان دوا تيكاليش نابن بينهما برزخ لا يبغيان چونك لنوانيان دا بربستيك هيا نا يلي تيكالببن ام دیار دیا لنوان دریای سپیو زریای اطلسی داو دریای سورو دریای عرب دا آشکرایا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لودو جور دریایا مرواری و مرجان دردشن که دو جور جوهری بنرخن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جایی ترای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. هرچی کشتی هی لدریا کاندا وک بیداخ وک شاخ هاتو چودکن هر خداش خاونیانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جایی ترای گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همو او کسانی لسر روی زبین هر هموی فوتاو تیاچو و دبید بمرن تنها ذاتی پروردگاری خاون بلندی و رزداری تویا کدمینه توا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. همو جان لبرو زندوران لآسمان کانو زبیدا بردوام بگفتارو بزمانی حال داوای پیداویستی و داخواز یکان لپروردگار دکن. همو روژیکو همو کاتیک ملیونها و ملیارها بلکو بشمار تاو توی دکات لبونورو لجهانی آدمی زادو جنو فریشتکانو حتا دوی. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جایی ترای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن. سنفرغ لکم ایها الثقلان. ای گروی آدمی زادو جن روشک دید بطای بدلیتان دا پرسین و دادگایی تان دکین خدای بالا دست هر رشل لمدو دستیا لدروس کراوکانی دکاد کل هندگ رو و سرپشچی کردونو آزادی داونته بلام زور بیان یاخی و سرکشن قرب سر یاخی کان لو روشه دا. فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن. یا معشر الجن والانس این استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي گروي جنو آدمي زاد اگر دتوانن ببشکاني آسمان كانو زويدات درچن او كارا انجام بدن دل نياش بن كا او كارا بهوي دزگاي ما ديو تواناي معنوية والنبيت انجام نادريت. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. خو اگر لسنور درچون بلسي آگرتان هاو ريل لقل مسي تواودا بور روان الدكريت يتر شكز دخونو سركوتو نابن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جاي تري قرو يا آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كاتيك ديت آسمان لدبيتو وكو قليشي سور ديت برچاو یا خود وگرانی قرچاوی لیدید امش قناغی کل قناغ کانی تیک چونی. فبأی آلاء ربکما تکذبان؟ جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أو رجا هموشت رونو آشكرايا پرسیار لگناهانی آدمی زاد و جنکان ناکرید. رنگا او قناخک بید لقناغکان که بر رخساریان جاد کرینوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسن ناکن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إن جاء تاوان كارو گناه باران بالرخصاريان دادنا سرينوا أو ساد دس جير دكريد لناو چوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دو زخوا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. دوت ریت اما او دوزخه تاوان باران بروایان پی نبو. یطوفون بینها و بین حمیم آن. جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا. فبأی آلائی ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسن ناکن. ولمن خاف مقام ربه جنتان. بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده. فبأی آلائی ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. ذواتا افنان. او دو باخش خاونی دار و درختی گلا ناسکو جوانو بریسکدارا. فبأی آلائی ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زاد و جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. فیهما عینان تجریان. دو سرچاوی لکانی و آوی سازگاریان تیدایو بخور بجو گلکان دا درون. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. فیهما من کل فاکهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لهمو جورم میویک دو جوریان تیدایا. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. متکئین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. لو بهشت خوش دا بختوران لسر کرسی و قنفو جه گو ریگ خوشکان شانیان داداوا کل آو رشمی تای بتناوا خنکراوا دا خوب برگک هیل چی بیت لیکردنوی هرمی وی چیش نزیکو آسانو درختکان خویان سر فرود هینن بو او بختورانا. فبأی آلائی ربکما تکذبان. جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لناز و نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسن ناکن. فیهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. لو بهشت دا حوری تیادایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن. پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن. فبی ای آلائی ربکما تکذبان. جایی تری گروی آدمی زاد و جن. بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن کأنهن الیاقوت والمرجان او هاو سرانا لجوانی و شوخ و شنجی و قشنجی دا وکو یاقوت و مرجان وان کدو جور گوهری بنرخن لدریادا دردهندرن فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی تری گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن هل جزاء الاحسان الا الاحسان مگر پاداشتی چاکا تنها چاکن یا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی تری گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان جگل لو دو بهشتی کباس کرا دو بهشتی تریج آماده بو اوانی که پلو پاییان و لخوار خاونانی دو بهشتی ناو براووا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن مدهامتان فبأی آلاء ربکما تکذبان او بهشتانش او اندس سوز دنوینن میلو رشدتنوا لجوانی و توخیدا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن فیهما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان دو سرچاوی حل قلاویان تیدایا کدیمن یان زور دل رفینا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن فیهما فاکهة و نخل و رمان فبأی آلاء ربکما تکذبان درختی میوه و دار خرما و هنار یان تیدایا جایی تری گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان لو بهشتان دا حوری جوان و شوخ و شنگ و روشت برزی تیدایا جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن حور مقصورات فی الخیان حوری چاو گشو چاو رش لو دوارت تایبتیان ای کبویان آماده کراوا دور ناکونوا البته هر ناوی دوارا اجینام مگر هر خدا خوی بزانید تجه گو رگیشی خوش و رازاویا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لینا کوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایاب و رازاوا فبأي آلاء ربكما تكذبان جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام مبارك برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتك خاوني برزيو بلنديو ريزي بيسنورا بو ايمان داران